هم هغې پیش کړي دي. د هغې باوجود هم بیا ورته جادوګر ویلي دي چې نه منې نو نه منې نو دا موجودیت هم هغه پیغمبرانو پیش کړي دي. نو کوم ځای تاسو منلی دي؟ پیغمبران راغلی دي او دوی مطالبه کړې ده. الله تعالی د پیغمبر په سوال باندې داسې موجوده پیش کړې ده پیغمبر په لاسو بیا هم خلکو نه ده منلې. دا دې معجزه خو مخکینو پیغمبرانو پیش کړل تاسو هم منلې؟ کوم ځای مو منلې؟ نو چې هغه پیش کړې وا بالذی قلتم او په هغه معجزه چې تاسو وی نو فلم قتلتم نو ولې قتلول تاسو هغه بیا مو ولې قتلول؟ چې تاسو د مطالبه مطابق هغه معجزه پیش کړه د الله په حکم باندې نو بیا مو ولې چې نو قتلول په کار بیا خدا او ایمان هم پیراوړې وکړه. اغه پیغمبران تاسو وجلې چې داسې موجوده پیش کړې ان کنتم صادقین کچری ای تاسو رښتینی کته تاسو رښتینی یی چې داسې موجوده پیش کینوم به ایمان راړو نو هغه داسې موجوده پیش کړې و داسې ایمان راړو بیا الله رب العزت نبی رسام الله تسلی ورکړي چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم خبر کېږه ما داسې نوې خبره نه لا فاین کذبو کا بس کچاری دای درو جنتیا اوکلستا نسبت درو غیتا توکو چه تا درو غوائی نو فقط کنی با نو یکینا نا درو جنتیا کل شوی و من قبل که پخوا رسولم من قبل که دا پیغمبرانو پخواستانا اغا مخ که پیغمبران چه راغلی و غیتا چاکم دو گلو حارا چولو اون دا چل غیتا رم شوی و نرلو متنگوا دا وکی گی دا سی هر حق پرست اغلا دی خبر رو بزید کرازی دست خبر آبا سرد دینا چه جاؤو بالبیناتی راغلی و اغیی پا واضح و دلائل و سرا پا دلائل اقلی و سرا و زبوری و پا سیب و سرا پا دلائل نقلی و سرا و الکتاب المنیر او پا کتاب روخان سرا پا دلیل واحی سارا نو جی دی خو تر دی حدا پوری دی زی چی دا حق پرس دا وجلو تابیا کئی بنو مرخوباسم رازی رازی با یو رازو سوک با می مرگا نپاتی کی گی نو کل نفسین ذائقت الموت دیتا وی بہادری ورکل پا داغی دو قرآن و سنت که دو بہادری او دو شجاعت جذبه پیدا کل میدان که کار کوا مر خوب دراسم راضی کنا نو پا نرتوب بانه چه مر شوی نو نر مری او نرتوب پاتی کی گی نو که دا اللہ را دین دا پارا دی خلق وجنی نو وجنی دی کنا کلو نفسین ذائقت الموت اریو ساغستون که سکون که ده مرگ ده او چه مر شوی ده اللہ پا دین بانیست اللہ و اخپل بدلی بوالی کنن و این لما توفونا اجورکم خبر دادا پورا بادر کولشی تاسو تا بدلی استاسو یوم القیامة پورا دیده قیامت قیامت پرست بدر اللہ اخپل بدل در کی او چه ده اللہ پا دین بانی مرو نوی فستو و رب دل کعبه فستو و رب الکعبه و رب ده کعبه می ده کسامی ده کامیاب شم دیده کامیابی ویلی و دا ده کامیابی مرگو او کامیاب مر چی وی نتاو سما ویلیو علامه اقبال لاغه بارا که وی چه نشان مرد مومن با تو گویم که مرگ آیت تا بستم بر لبی اوست راشاد مومن بندان خرد خیمه چه مرگ و لراشی نو پا شندو بانی مسکاوی چه سایوزی نو دا اللہ دی دار و تا نصیب شی نزد دارو خاصی تڑپاو شی داسی چه دا اللہ دی دارو کی او پا شندو بانی مسکا راشی داسی وی بعضی خبری مولو وانی کبو منا دا سوجنا علانکی اغا اللہ تعالی دیو انسان دا حقانیت نخخی ما یو انسان اولی دو چه دا آغا پا بدن بانی دا دره می رزی وینه پرتوا اپا اللہ می دی کسمی چه دا آغی نا خوش بوینت لا پالا می دے قسم سکے رو را دا نہ دا چکنی دا دا آغا کمال دا اللہ تبارک و تعالی مالت دے خبرے یو دلیل را کو مطمئن کول میں پدے بانے چی دا انسان حق بانے تلے دے حق پارسو دے حق پارسو اللہ رب العزت زمنگا مرگ پا غلط زائن راولی منگلا اللہ دے منگلا مرگ پا دا سے حال راولی چی اللہ پہ رضائی زکا اللہ رب العزت و کی محمد سے وفاتو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں کہ اللہ دشین و بیا سکے یہ جہاں چیز ہے کہ لوح و قلم تیرے ہیں بیا غور سے شادی کا نام اللہ وائی پمن سو سیا انل ناری بس آسو کو کہ بچ کرے شو انل ناری دور دے جانم نا وہ داخل جنت او داخل کرے شو جنت داخل شو جنت نو فقد فاز نو یقینا نہ دے دے زندہ باد دا دے اگر زندہ باد تھا اگر زندہ باد دا دے دے وہ زندہ باد او زندہ باد زندہ باد دا دے فقد فاز بس یقینا دے دے زندہ باد اصل کامیاب عمدہ غلط دنیا نے کامیاب عمدہ غلط دغا ومل حیات الدنیا تو دنیا برا نہ پاتیشی کہ اللہ ر دین بارا مڑ شم حق وائم سوگ بمی مڑ کی دنیا برا نہ پاتیشی نیم گڑے نیم خوابر دنیا نہ لاڑ شما نہ اللہ وی داسدی داسدی ومل حیات الدنیا او نر جوند دنیا الا متاع الغرور مگر سگ سامان دوکے دے سامان دوکے دے سڑے پہ دھوکہ ہی کنا چا زما دو سوا کا نا لزم کاؤ دا زما سلور سوا کا نا لزم کاؤ اور دا زما چنو زر کا نا لزم کاؤ دمرا چر بزم کاؤ دا زما بنگلہ دا زما جاگیر اور مرگ راشی جان سر سو سی دا دھوکے اور سامان سڑے بس اسی بے سپے دھوکئی ارسی و تفریحی اس تو یار جی دا حق مل کر تیا کو ماں او حق وام وہ خبر لگا گرانا دا مشکلات راضی تخل و خلوال و خفغان راضی عزیز ولی بائی کاٹ راضی لوگوں نے کہ کاروبار بانے چیزن و اثر پریوزی غم خادی متاثر رکھے گی اللہ رب العزت بھائی خا پختانہ بھائی تو آج چرک دے موٹے غیب امینا جیسے ہونے شی کہہ دے گا نا اللہ وائی لطب لہن خام خواہ یکینا ازمائل بشہید آسو امتحان بدربان رازی امتحان برازی کا نا فی اموالکم فبارد مالون ساسو کے مالی اکاتا کی برچیدنو آخوا دی خورازی کاروبار بری متاثر شی نقصان برر شی ذکر اللہ دین دا للا سا چولے دے وانفسکم او پنفسن استاسو کی ذہنی طور پر ٹارچر کیے گی نور کے سما کے سم جانی نقصانات بر ترازی او دا بس ختم نا نا دین اولویا خبرات وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ او خامخا یقینان اللہ و ازما دے پخ پر ذات بانے کا سموی چه او رای با دا آغا کسانو نا چه ورکڑه شوه ده آئی تا علم ده کتاب ده پگره خواندان بای خپویا باوی نا پویا بانی خستازو نمخ که آغای تا کتاب میلاو شوه و ستا نمخ که آغا مولاو ستا نمخ که آغا علیمو ستا نمخ که آغا پیرو اللہ رب العزت و ایداغی نبا او رای من قبلکم ستاسو نمخ که وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا او دا آغا کسانونا شغی مشرکان دی یعنی یو پلا دا منبر او دا مصلی خواندان او بل پلا دا گدی خواندان ام مخدومین گدانشین ها شغی آل دا جارونی ولی او پیسی پا درگابانی را غندی چکلت دا اللہ را توحید مسئلہ بیان که او د نبی علیہ السلام د سنت طریقو آوازو کې د خلکو مازو کې بنکشی جوړی ہے چې او ہو کر توحید دا مسئلہ دی خلکو اومن لا نبیا خو بدا درگون اڑنگی دیتا بیا سو پیسا نغور دی او کدا سنت طریقہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام راغلا دا بی دغات خو به ختم شی پدی کی خو بیا غا کما پیسا چی رازی غا بند شی نسجل باوشی چی دا مسئلہ تا بیانے چو وسی در بای نرسی نرسی نرسی نو اللہ وی اوری بطینا اذن کسیرا ستغ سپوری دیری چی دا دیوی اغیی اگا دا غبی کنا دا خدای بیڑا غرکا کا ویخ بنیاد یوزا را لگی اشویر دی مسئلو پسی خانا بلا سودای نیشتی غی دا پا دیگی سغر از دی اخیر او دا را غلی بس ملک پا مخا کرده ملک تنور کرده دا تو خدای کور روان کا پا خلکو کور نروانی دا خلکو کاروبار خرابی دا تو خدای تعالی چی دا نویخ بنیادو باسا ازان کسی را سقس پوری باتی آوری نشه دیگه نا دیده تو کلمو تاو وی اللہ را بولیده تو وی تو خوب علا کار نگه کنا از اینا چی ها کنزل که یا توم کنزل که نا بیا اتا که آگه سپرک پاده نشد لکه اصانه دیگه با نسپی چا گولا گو دی بام باره منده که نبسپی بچا گولا گی نا آقا که اده که سپرک پاده شد نا رو را تعالی اللہ قرآن در کرده ده دین علمه در کرده تا با ده نبی علیه سام اخلاکو تا گوری آقا دای تا بزی گوری بچی دین پا کمه حوصله و جذبه بانی خور شوه ده نو اللہ را بولیده دوی و این تصبیرو که تاسو صبرو که پلانی خود را پسی داسی غڑ غڑ کنزل کول نو این تصبیرو او که تاسو صبر او کهی پا دقی جواب که و تا تکونو پختون چه کم ننکم ده صبر کهی دو خوشی سو کنزل نیکدی نده نیخی گی یو دری کسان ارمو اخد غیبت نیسی اسی اسی اسی بوجه مایداسته کوئی وی وی سریه سو بگی گی نخود اون که ده تطر یخشی تطر سینه تا وی پختو که تطر سینه تا وی نکا پی غیبت بانه جاسه کی گی پختون هم چه کنزل نیکدی گنا دیخلی کی گی وریا ساده ده کندلو نبی رسام منا کرده خان نبی رسام پا آغا سڑی دا اللہ لعنت یا چاق پل پلار تا کنزل کئی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیم یا رسول اللہ پل پلار دا رسو کنزل کئی ویتا چی دا بل پلار تا کنزل اکڑا دا آغی جواب یا غستا پلار تا کنزل اکڑا دا اخ پل پلار دا بخپلا کنزل اکڑا پتا دا اللہ لعنت دی رون دا اخ پل عجب و علیہ سرو رو را کانٹرول کو خوا سیدہ کنا زکا نبی رسام فرمائی چی کل زمان مدیان پا خپلو کیاو بل دا کنزل شروع کی دا اللہ دا رحمت به نظر با پریوزی کنزل بانه که خواه کنزل بانه که اللہ تا با خبر اپریدو و این تصویرو او که صبرو کهی تاسو و تتکو او زان بچ کهی زان بچ کهی نو ما تاوی جگرانا ونی بای خوزا اللہ دی توفیق را کنو وی اللہ دی توفیق را کنو و تتکو او زان بچ کهی نو دا خودی را گرانا خبر ادا کنا دا ډیر لوی زړه او ډیر لوی وصله غواړي ځکه الله وایي فإن ذلك من عزم الأمور یقینا دا صبر دا ځان بچ کول د دې مقابله کې دا ډیر لوی د همت کار دی دا ډیر لوی وصله کار دی دا ډیر لوی کلکه خبره ده الله رب العزت یې موږ او تاسو ته دارا نصیب کړي الحمدلله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ أَوْ كَلَ جَوَاغَ صَلَىٰ اللَّهَ تَعْلَىٰ مِسَاقَ الَّذِينَ وَعَدَىٰ دَعَىٰ كَسَانُنَا اوتو الكتابا جوار کل شویده اغیتا کتاب لَتُبَيِّنُ لَهُ چِخَامَخَا بَيَانَ وَيْبَا دِلَرَا لِلنَّاسِ خَلْقُتَا وَلَا تَكْتُمُونَهُ اَوْ نَبَا پَتَوَئِ دِلَرَا فَنَبَدُوهُ بَسَغَئِ اَرْتَاوْكَ هَغَا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ رُسْتُو دَشَاگَانُ اُخْفَلُنَا وَاشْتَرَوْ بِهِ سَمَنًا قَلِيلًا او غوری که پاغی باندی قیمت لگا فبیس ما یشترون بس دیر بد دی آغا چی دی غورکی لا تصبن للذین گمان مکوا پاغ کسانو یفرخونا چغی خوشالیگی بما پاغسا عطاو چدئیو کی چدئی کئی ویحبونا او دئی خوخوی من سادی اند دی سرا یحمدو چدئی استاینا اکڑشی بما پاغسا لم یفعلو چکڑی نوی فلا تخصبن لهم بس گمان مکوا پدئی باندی بمفازت من العذاب فخلاصی سرا دا عذابنا ولهم عذاب علیم او دیلرا عذاب درناک دے وللہ ملک السماوات او خاص اللہ لرا بادشاہی دا اختیارات دی دا اسمانونو والارض او دزمکی والله او الله تعالی على كل شيء قدير پار یو سیزا قدرت لرون کې دې ان فی خلق السماوات یقینا په پیدائش د اسمانونو کې والارض او د زمکه کې واختلاف الليل والنهار او پا بدلی دو را بدلی دو دشفی او درزی که لآیات خامخا دلائل دی لولی الالباب دفارا دخواندانو داکل الذین آکسان یذکرون اللہ چیادوی اللہ تعالی قیامن پولارا وَقُعُودًا أَوْ بَنَاسًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ أَوْ بَعْلْخُنُوا خُلُوا بَانْدِي وَيَتَفَكَّرُونَ أَوْ سُوجْكَئِ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضُ فَبِدَعِدَ أَسْمَانُنُوا أَوْ زُمَكَكِ رَبَّنَا اَي رَبَ زُمُنْغَا مَا خَلَقَتَ هَذَا نبی پیدا کړی تا دا باطلا ابس فضل سبحانکا پاکی دا تالرا فکنا عذاب النار بس بچو ساتا منگا دا عذاب دورنا ربنا یرب زمونگا ان لکا یکینا تشیئے من تدخل النارا آسوکا چی داخل لکا اورتا فقد اخزیتا بس یکینا رسواتی کاغا وما لزوالیمینا من انصار او نشته ده پارا د ظالمانو سوگ مددگار ربنا یرب زمونگا اننا سمعنا یکیننا مونگا واورید منادیان یو آواز کونکے یونادی لیل ایمانی چی آواز کو ده پارا پترف د ایمان ان آمنو بی ربکم دا چیمان راوڑی پراخ پل باندی فا آمننا بس منگا ایمان راڑو ربنا ایرب زمونگا فغفر لنا ذنوبنا بس بخنو کمونگ دا زمونگا دو گناونو وکفر آننا سیعاتنا اولری کا زمونگنا پریشانی زمونگا وطوفنا معل ابرار او واخلصا زمونگا سرد مواهدینو پا مخینو آیتونو دو سورت آل عمران کی اللہ تبارک و تعالی ترغیب ورکو جہاد تا کیو انسان دے دیو جنا جہاد لنزی دا اللہ پلارا کے جنگ نکی چیر مڑ بشم نو اللہ رب لیدت وی آری او سا اغسن کے اغلب مرگ رازی او مرگ بسکی او کیو انسان دا اللہ دا دین دا پارا قربانیوں کی دا مال جان او پا دی دنیا کی ستیاریوں کی دا اللہ دا رضا دا پارا دا قیامت برد جد دا سملاوی گی اغا بہتر دی او اللہ را بلدت وی اغا بلدت اخو پورا پورا ملاوی گی دی دنیا کے دی مالو لگو دی دنیا کے دی زانو کڑو نو آواز آیا کی نا دا غیبنا دا پورا عجر ملاوی گی او دی انسان اصل کامیابی خون دا غدا چه انسان دنیا کے دا سی عملو کی چه دے اللہ تعالی پا قیامت کے دا عذاب دا جہنم نبچ کی او جنت دے داخل کی دا غد انسان اصل کامیابی دا او کو دنیا کے انسان دا دنیا جوان سر رلو لگئی نو داخل دوکے سامان دے انسان پہ دوکا شی ویگنی دام جیداد دے دام مال دے دام بنگلہ دا دام غہدہ دا دام گاڑے دے انسان پا داغا دوکا کیوی او مرگ والا راشی او سمال چه کٹ دا جنازی او چل شی نو دیگی و سر یو شیوم نزی صرف یو انسان سر چه دے داغا عامال روانی او بیا اللہ تبارک و تعالی تسلی ورکولا مومنانو تا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا چی دی ایمان دعوی کئی نو امتحان با پیرازی کل دا مال پا معاملہ کی کل دا جان پا معاملہ کی او دا با عمرہ دی چی کم مخالفین دا حق دی کم باطل پرست خلق دی مشرکان کافران باطل پرست خلق دا غید خلی نبا جبی نبا کسما یزم سغس پوری بدی روی کنزلو خیری دا با اوری اللہ را بولی دتوائی فا ان تصبرو و تتکو فا ان ذالک من عزم الامور او که دی کاتا که دی معامله که مو ده صبر نکار واغست او زان مو بچو سات ندا دیو لڑ حمد کار دی داد لوی حسلی کار دی اللہ با عجر در کئی ورپسی اللہ تعالی زجر ور کئی آلی کتاب اتا اللہ رب لیلت وی ما چه دی آلی کتاب اولا علم دی کتاب ورکڑه دین و دین ما وعدا غسته و اغا وعدا پس بانده و و اذا اخذ الله او کلا چه واغستلا اللہ تعالی میساق الذین وعدد آکسانونا اوتو الكتابا چه ورکڑه شوه دی اغید کتاب یعنی علم دی کتاب الله تبارک و تعالی والا دی کتاب علم ورکڑو صرف دا خو ندا جو سڑے و پڑکے او تڑی پگڑائی بے وحالی او خلق ورد مولانا وائی خلق ورد شیخ الحدیث وائی خلق ورد شیخ القرآن وائی خلق بوتا مفتی سے بو قاضی سے بوئی خلق بوتا امام سے بو خطیب سے بوئی خلق بوتا علامہ سے بو پروفیسر سے بوئی بس دا غنم بوار پوری وارن خطی صرف دان دا دے سر یولوی زیمواری دے انسان بسر رازی چے علم اکڑا دے او د علم اغا نوم بگه خودشو نو اللہ را بولیدت وی جابان دا نوم که خودشوه و نو دا غین ما وعدا غسته و میساک اللذین اوتو الكتابا وعدا دا آغی کسانو نا چه غیل کتاب ورکڑه شوه و یعنی آغی دا علم دا کتاب ورکڑه شوه و د سو ادا لتبین له للناس چې خامخا بیان وي باندې لرا خلکو ته خلکو ته بیان وي للناس ویلې عام خلکو ته د ملازم واری ده د عالم د قاضی او د مفتی زم واری ده هغه باندې د ټولو نړم باندې دا خبره لازم ده چه دا اللہ کتاب اغا با دا اللہ مخلوق دا بیانی اغا با دا اللہ دا مخلوق نا پتی نا لطو بیننو لنناسی چه خامخا بیانوی با دیل را خلقو دا ولا تکتمونو او نبا پتوی دیل را ساوی خدا نو کری چه تورات یا انجیل غیر آغسته او او چرده که پا بلسنو که تولیانو که مندله او آغی که پت کرده او یه اگه نجرده را آغسته او غارونو که ایخه او چه خلقو دخکاری نه بلکه اصل خبر داوه چه داغی اغا علم داغی اغا حکام داغی اغا شریعت آغی که چه کم عقیده و آغا اغیی که چه کمه طریقه و آغا اغیی که چه ده معاملات و کم درس و تعلیم و آغا اغیی که چه ده نظام و ده قانون کم درس و تعلیم و آغا اغیی ده خلقو نپد گلو للناس چې خامخا بیان وي باندې لرا خلقو ته ولا تکتمون او نه بابټ وي دې لرا دا بنه پټوي د خلقو نه دې احکام هغه به خلقو نه پټوي په دې کې چې الله کوم شرعي امور او احکام را لېګلې دي هغه به خلقو نه پټوي د چې تورات او انجیل په ټول ګناه او اجرمو دا قران کریم په ټول دا جرم نه دی دا ګناه نه دی صرف مولانا به یو صرف عالم به یو صرف مفتی به صرف قاضی به یو صرف علامه به یو صرف شیخ الحدیث به او صرف چې لوی نه لوی کار وینو دا به وي چه اوزایی که با یه مدرسه جوڑه شی آقایی که با ماشومانو تا تجویل و حفظ خوله گیگی دا خبره و نو که دا خبره وی نو بیا خو آقایی دا پتول نو کری اصل شه داو چی دا اللہ تعالی آقا مخلوق آقا عوام امیان آقایی دا اللہ با کتاب بانی پویا که و تاو وشی دی که اللہ داوی چه پا آقایی بانی پویا که الله و ما دا غینا و دا غسته و نرده و ما دا علمانه ندا غسته ده دا دیوتی ندا کنا دا سره با یو خاص جماعت باوی یو خاص طولگه باوی یو خاص تنظیم باوی چه دا غی با دازی مواری وی یا نور بچی دنو بخیر خیریت ناسی الحمدلله ثم الحمدلله چرد جل جماعت اشاعت توحید سنت یو عالم ده یو طالب ده یو خادم ده نو دا آغا یو زای که دا پاده که دو دا پارا رنبنه خبر دایی شیر رازی که نی زرط دا اللہ کتاب بیانوم قرآن بیانوم او چه چرد ده که مونگ ورغلی و دلی و مونگ داست خلق لیدل ده اگه بلا را ری صحابه دا راغلی و مفتی سیبو سم مساله و سم عامله و دا چه آغی که دا ماخام موز را زمون نلغانه لیت شو جماعت تا چلالو عالم ناسته وردارا یو دایره لگه دلی دا دسته دیانگه جا دنوی نسل دا لکانو آو دا دا لا کتاب وی قرآن و دوی اغی اوری او زګیې معلومات سره هغه په دولګه دا چې هغه جماعت سره د پنځپیرې ده دا یو مشغله ده ځکه حضرت شیخ رحمت الله علی هغه جواب ورکړ نو هغه زما مرګ ده نه وي چې تاسو ما باندې خاورې واړو یا ما خاورو کې پټ گئی بلکه زما اصل مرگ بدایی که دازو دو قرآن درسونه بریدهی او دا اللہ آقا کتاب آقا خلقو دنه بیانوی دا دا زندگی مشغله و دا جواندو او اجمان اللہ تا پوسو کی پا قیامت کی ها پا جانت کی وی اللہ مان تا پوسو کی جسو واری نظب و هم اللہ مال قرآن راکا و خلق راتا کینو چه زود دا اللہ کتاب بیان کم زکاوی اغا بس جنتی چگه که قرآن کریم نی یو داس زوکو یو داس شوکو یو داس مینا او مزاوا بزرگی دا قرآن کریم چه اغا پس جنت که هم قرآن غاری جنت که هم دا اللہ کتاب غاری نو دا وایا چې هغه په دنیا کې د الله کتاب نی بیان کړي او دا هو الله تعالی د عالمانو نه دا و دا غوښتل چې د الله کتاب به مخلوق ته بیانوي او ولادتمونه او پټوي به نه نو دا سه بدبختی به مخه کړل چې چا غډیوټی کولا او چا د الله کتاب بیانو نو داغی مخالفت شروع کن او پا مختلف و طریقو بانی حکومت پا یو طریقه مولیان و پیران و پا بلا طریقه امیان و عوام و پا بلا طریقه او ټول په یو نقطه باندې جمع مطابق دي چې د الله کتاب دنه بیانېږي. دا الله سره جنگ دی، الله سره مقابله ده. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اکاز میلہ کے گردے دا حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طیب صاحب مدذل العالی زیادتر غیر واقعہ بیانئی چہ نبی علیہ السلام بہ یو دردمند آواز کو یو دردمند چغا بیلا گولا چہ الا رجل یحملنی الى قومی وا خلقو تاسو کې څوک سړی نشته چې ما ځان سره خپل کوم ته بوزي چې د الله کتاب ته بیان کوم. فإن قريش منعوا كلام ربي، بس یقینا نه چې قريش زما د رب کلام منع کړی دی. ما ته وایي د الله کتاب به راته نه وایي، قرآن کریم به راته نه وایي. و سورۃ یونس کې راغلی دی وای نبی علیہ السلام ته ویته به قران لغیر اعظم او بدلو، ایته به قران لغیر اعظم که خام خواي او نه منګيږي نو یو بل کتاب راړه. دا کتاب براته نه وای، دا قران کریم چې نوم دی، دا براته نه وای که یو بل کتاب وای نو هغه وایا، قبل کتاب وای نو غراړ وای، ادا کتاب براته نه وای. نن ما خلکو ر دینه الرجی دا یو ځای کې یو ور را ده خبره کولا، یا مسلمانان درونه وې ماته وې چا دی کتاب نه ده سو وای نو ما شروع ور واچولا، وی اې دا سرونه کته کړو او غالی ناسو چه ما با خبره کولا نو زان سر بی سبحان الله، چه خبره بی میکولا زان سر بی ماشاءالله، چه خبره بی میکولا زان سر بی الله اکبر. وی چه طول می دازی خواد دم کرلو نوی آقا کتاب می دازی که خودو او خواک قرآن کریم پروتو پرهل که نوی آقا می راواغس نو آقا می شروع که، وی چه دازی آقا می شروع که نوی دی دای سرون را خکرو چل کردوی دا سرادا کتلو، نوی نمبر پا نمبر باران یو یو پاسی دا چو لس میند تیر شو ٹول لڑلو. ما یا اللہ وی آغا او را وی قرآن کلو وی وی ایتی بی قرآن غیر آدھا، یو بل قرآن راڑا دا قرآن چنوی، یو بل کتاب راڑا دغه نوم چې قرآن دی چې دغه نوی، یا خام خان نمنا کیگه و چه دا بیوام نو او بدلو، یا بدل که ده ده ده مزمونه دا دیگه چه سری دا مو آیا کنا، دا مو آیا کنا. نو اللہ را بولی ده توائی فا انهم لا یکذبونکا، او زما محبوب پیغمبرا که تو ایده خلکو ما تا در اجنوی، دا خلک ما تا در اجنوی، نا اللہ را بولی لتوائی فا ان لهم لا یکذبونکا، بس یکینا نا دی گوری نسبت در اغنکی تاتا، ولیکن الظالمین بی آیات اللہ یجحدون، لیکن ظالمان دا اللہ دا یتنو نا انکار کئی. دا خبر دا دا ویرٹ کئی دا دا که دا قرآن دا میان نلر کنو بیا تا خسره، بیا تا جگره نیشتی بیا مسئله نیشتی، و دا خو اللہ تعالی را لگلو نو دا دی امت پا هر عالم بانی دا زیمواری دا چه دا اللہ دا کتاب دا قرآن کریم دا و مخلوق تا بیانه ای. نو اللہ وی بنا بذو ورا زوریم، بس ارتاو که اغیی دا اللہ کتاب آرستو دخپلو شاگانو نا، دا اللہ کتاب تا شاگر اغم ما چو وزر اکم وعدتی اغستی و اغیی او گردولا، دا اللہ کتاب اغیی مخلوق تا بیان نکو، دا وجه سوا اللہ وی دا دنیا دیو سو پی سو لالشو، دیو سو پیسو یو سو ٹکو لالچو او وشترو بی سمنن قلیلا او غرک پای بانی کیمت لگ دا لگ یو سو دنیای پیسو دا پارا دا لاغ کتاب پٹ کو اغی بیان نکا اولیگیا دی آئی که خپل تاویلات کئی دا حاکمانو دا رنگی دا عوامو دا لیڈرانو دا امیانو دا خلکو دا خوشحالانو دا پارا لیگیا دی دا آئی خپل تاویلات کئی او اللہ چی کتاب صلی اللہ علی گلو پا غرد و مقصد نوائی او اشترو بی سمنن کلیلا او غره که پای بانی کیمت لگو نو پا بی سمای اشترون بس دیر بد دی آغا چی دی غره کئی دا دی دا پیسی دا دنیا غره کرا دنیا یو آغستار دنیا لالشی اسرکو دا اللہ کتاب پری خود آغا حق بیانو لاغی پری خود لگو دا سی بدبختی به ما حق للا اللہ را بولیدتی منگ دی نو سادی ورپسی اللہ تبارک و تعالی ذکر کئی چی دای صرف پدیبان خوشحالی گی چی پلانی سی اب خودیر لوی کارو که کنه پلانی دای که دم را غد جمعات جوڑ کرده ندا دو آیا پلانی سی اب خودیر غد کار دی اللہ که جو که کنه دیر زیاده دیر زیاده غد غد شی وایداده پا دیبانه خوشحالی گی چه بل دیکار که یو نم دی پیده که گی پا دی خوشحالی گی چه دا خوبلانه سیب و دا کارو شکنی نو دا پا دیر اگرانه و نو اللہ ویلا تخصبن الذین گمان مکوا پا کسانو بانی یبرهونا چه خوشحالی گی آئی بی ما آتاو پا غصا چه دیو که دادای جسه کئی اللہ را بولیده توی پده بانی خوشحالی گی پده اخپلو کرتو دونو بانی پده اخپلو غلطو کارونو بانی آچه را پلانه سیب خوزمونگ دیر خسنه ده ده چاکار که کار نلاری کسو کار زکی آباز غل اخپل امامتی لرازی او غل اخپل امامتیو که بیا خاموش کورتا زی کسو کار سکی نو آبا که غم غرض نداری لانه سیب دیر لوی بزرگ او خسره دیوی دیر خوشا رهی چه زمائی تاریبو که زمائی سیبادو که چه خسره دیوی چه کار که کار نداری اللہ وی لا تخصبن للذینا گمان مکوا پا آغا کسانو بانی یبرهونا چه خوشحالی گی آئی بی ما آتاو پا آغا سبانی چه دیو کرلو سیو که آغا حکی پت کرده چاہتا حک وائی نا چاہتا رشتیا خبر کئی نا چاہتا مسئلہ بیانی نا کسو که دوائی استاد جی دا مسئلہ سنگا دا دید دو شوندی نکولا وائی او باز دا پریدهی مره باز پل عمل سم کهی بس سکویی او باز دا پریده نوریم بلا مسئله دیری دی دا یو مسئله خونه دا نو حدیث که رازی نبی علیه السلام برمائی من سویل آقا نعلمی یا علمو فکت ما او یو سڑی نا دیو مسئله تا پوسو شو یو عالم نا او دی پاقی پوی دو او بیا امپت اکرانو الجمه الله یوم القیامت بل جامع من النار دی خلی که بوله اللہ تعالی دی جانم دی اور واگی واچی چه پا مسئله پویا و پدو و تا داغی با وجود خبر پتا کرا مسئله بیان نکرا او بیا و یحبونا او خوشحالی گی خوخوی من ازادی ایوحمدو آدی درا چر دی سای نو گلشی بی ما با غسالم یفعلو چه دی کڑی ندی یو کاری کنه نه یو چه تو واجه پلانه سیو خو دیر لوی لوی کارو نکڑی دی کنه آئی سی نکڑی پدی دیر خوشحالی گی اللہ وی سی کڑی ندی و پدی خوشحالی دی جدی تاریبو ناو که تی سیبتو ناو که تی استائی ناو که تی استائی اب یا چه شاعر پی راشی چه شاعر پی راشی او هغه بیا د زمکه نه اسمان دا ورځ یو ډېر خوشاله چې زما خو ډېر خسته تعریف وکانا نو الله واي په د باندې ګمان مکه ولسه فلا تهذبنهم بس ګمان مکه په دای باندې بمفازت من العذاب په بچاو سره په خلاصي سره د عذاب نه دا ګمان مکه چې د خلک تعریفونه کوي چې دی به جهنم نه بشي دی به کې دوزخ نه بشي ها دی و یاره زمونږ په کلی کې پلانې سیب نو هغه ډېر لوی عالمو هم دې او کاسې زمونږ کلی کې یہ پلانے سے اب زمون کلے کے ڈیر لو یعلم مائتا تو سپا ترا ویارا چھے دے چاہ کوئی دا بس اپریو تل کانا غبو تا ویشیرا دینا دمرا بوکی ہو باسی مائتا ہو ڈیر لو یعلم ہو وی بس اولا با خلکو تا بوس کو چھے دینا دمرا بوکی ہو باسی مائے بس آنے بے نورا غا مالی سکو سا پویدل مائے بس تا داغی پوری خبر آوا او بس آخوی ڈیر لو کازی سیبو کانا او ڈیر لو غٹ مولاو او ډیر زیاد خخه کارونه کړو ما خخه کارونه خدا کړو چې خلک غریبانان ما اوسم لاله کلمې الفاظ غلط وای او دا هغه او دا کلمې وته ما هغه خولې دي دا کلمې هغه چې دنو جدد پیدائش نمخ کې نمیل زده کړي خو هم دا کلمې وته هغه خولې او رواني او جاړې وته خولې وي نو ما دا حالو دا چې دنو علم او دا پویا وا زمای رات مندا الله قران چې را لګلو شریعت چې را لګلو دین چې را لګلو دا هغه د پاره پیغمبر را لګلو هغه سره پیغمبر را لګلو او هغه پیغمبر زړه خوړل له الله مخلوق سره په دې باندې چې دا قران او سنت او شریعت و ده خوئی دا دې را لګلو او بیا ویلو خپل امت یې سپارښتنه پرې شو جبلغوا عني ولو آيا سمر مو زمان ذکرل اغه نور دوخه دا دل راغلو چې د الله مخلوق به خبر گئی نو الله وای دا مو آیا چې دای سکړی نه دی اخلق دی وای جبلانی سی خدا کړو او د دې نیکه چې دی هغه به دیوال باندې کنه دیوال به زغلو او د دې نیکه ما مار کړوړه که اب دیوال باندې سو ما دی او کسې ما دروغ مو آیا دارو مایمو آیا ویدا تازو داروانی اجاڑ شروع کنی گینستازو مشران چو کنی یہ روی اغیبا با دیوال کے ناس دلو مار بے کارولا کا دیوال بے زغلو مای غلشا زمان کور مای دلار پغارو انوی اولی مای چی دیوال از غلی دنو خو زمانگا آغا زنانا با پڑاگا پادشوی مای داسا بکواس کی آردائی نکونا شو آغیبا چو دشنو اندام اندام با پراتو یداسی و یحبون ان یحمد بما لم یفعلوا ها خپکی گئی ما خا میاگا زبان خپکی گئی ما ځان می اول یاد کړي ځان می اول یاد کړه قسم په خدای له زمون کلی یا خلق دا خبره کوي دروغ وای دروغ وای زمون بارګي حالانکه زمون ګم مشران زمیدار خلکو درو وای وای دای وای نکان چو وای چو دو بشنو اندام اندام بپراتو ما اگر از منگ پدای بل سو گوی بیچه خواه او دو دای وای چی دنو لدائی دو پتین بجه چا سوڑلو نو داندار مچهی با بیاو آلش که تول درو وای تول درو وای ایسوم نشته دا ایسوم نرشیوی دا آس بکواسو وای حبون ای احمدو بی مالم یفعلو زمنگ یوتره ما تیوی یوتا پوزده نکوما ی په خوا وې دغه وړو کې ومه ی زمونږه د مخبره باندې باندې شغلې پرې واته نو ما و دې تر اوسه یو څو نه پریوزي انو ما و دې دا ودی ی څنګه وره په دې مې پوې کومه دوه خبرو کې یو شو یا وګستا زین کې دای چې دا په دې قبرونو کې مخبره کې اس برګان پراتو نو هغه باندې باندې شغلې پرې واته کستا زین کې دای نو مایدار چې د شیر چې د مخبري نه چا مړی استی دی بل وته وړی دی نی وینا ما یا خو د ازبرګان چا وړل بل وې خاخ کړل وینا دا غونل شي نو مای بس بیا به ازبرګي ختمه شي وینو وینا یار وې چې سړی مړ شي نو چې کوم حال کې مړ شي نو په حال کې وپاسینو مای ازبرګي وې ختمه شي وې چې اوس پینل پریوزی شغلې یو یا دوی مداش یا شغلی ختم شوی نو له شغلی نشته جبری وزی پا غیبانی یار ساجی با خبره دی وکړه غډی رو خیال انسان دی وی ترنن می مازو کې دامې چن ګرځې دا چې دا په خوا ولې غور دی دی اوس ولې نه غورځيږي نو ما وته ما خور ته داوي کنه بیا ما دا ټول کېل شیطانو بیا می ودی او دوا کې یاد د صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین ذکر کړل ما دا شیطانان چې دی ودا د آرامي توبنه کول خلکو سره د خلکو مازغو کې ودا ټول چې دی کس برګان پراتی دی او دا شغلې چې غورځيږي دا زینو غورځيږي دې کې کار شته را دی ورلا او غواړی دی نه دا خلک یې مې په دې لا باخته کړو پیړې ولا غار کا کړو ویرا زنده باد الله دې اجر درکې مې تعالی دې مولا اجر درکې زما عزتمندا قران کریم علم نو په دې کاتو کې خلک غریبانان را اخته دا چل کې دا اړه ورګه ګینه مې خبرې وچ شي اړه ورګه ګینه فصل به ختم شي اړاوار کای گینه نو بس کلبه با مومړه شي اړاوار کای گینه دا کار به وشي دا شیو زکات د میان زو ته وشره د زکات د وشر نوم نو خو اړاب ورکی دا صحیح ده کنه دا کا دا بکی دا زوام دوا کوي هغه مرد مجاهد دا حضرت شیخ القران مولانا محمد طاهر رحمت الله له او دا هغه ملګرو ته شغیر علل او دا د الله د کتاب را واغس مخلوق دی بیان کو الحمدلله د مخلوق سره یو غړې دی الحمدلله الله دې ولړې له اجر ورکی دی ناس ته مسلمانانو مشرانو کشرانو لدی مل الله اجر ورکی سوکې چې اوري غیلې دی مل الله ورکی چې کین اصل او قران یې واوري دو الله دې ټول اجر ورکی امين الله وای ولهم عذاب الیم او دای لرا عذاب درناک دی دغی خلکو لا یا دا سرمونو اسمانی جو جوڑ کرده دی دا جو سیکڑی ندی او سشتی دی نا اپوچ اڈاک اپوچ میدان بانی چکم دی نو پا جامو که نزایی گی چه خلقو زمونگ دا تعریف کئی و خلقو مونگ بارک دا سوچ کئی و اللہ و ای دا خیال مکو چه دی با زمان دا عذاب نبشی سکا چه خلق دا اللہ دا دین نا لر ساعت لده ولهم عذاب العلیم او دای لرا عذاب درناک دی سورت ختم شو اصل مسئله لرا شا وللہ ملک السماوات والارض او خاص اللہ لرا واک اختیار دا اسمانونو او دا زمکی دی پا اسمانونو کم واک اختیار دا اللہ چلی گی او زمکا کم دا اللہ چلی گی نو دا کتبانو چلی گی او نو دا عبدالانو چلی گی او نو دا قوسانو چلی گی نه ده پیریانو چلیگی او نه ده پرشتگانو چلیگی نه ده بزرگانو چلیگی او نه ده بلچا چلیگی اللہ وی صرف او صرف زمان واقع اختیار چلیگی ده بلچانو چلیگی وللہ ملک السماوات والارض خلق بختانه وی کنه وی سل خبری و سر ده خبری اوکڑا اوکڑا اوکڑا نورای استانو بیای اکا مسئله بانی ادرولا سر که سویلو علیف اللہ میم الله لا اله الا هو الحي القيوم ویلو کنا سورہ بدیش وروکلو کنا چې الہ غره عیسی علیہ السلام نه ویخا الہ هغه ذات چې هغه میشه ژوند دی او عیسی علیہ السلام له مرګ راځي او هغه ولر دی په تدبیر د مخلوقات د ټول نظام د کائنات نظام چلون کې الله دی نو چې کله سورات ختمانو وی ولله ملک السماوات والارض هغه ذات چې هغه اله دی نو واګ اختیارم نه غوې خان ولله ملک السماوات والارض او خاص الله لرا واګ اختیار د اسمانونو او د ځمکې دی والله على كل شيء قدير او الله تعالی پار یو سیز قدرت لرون کے دے پار یو سیز قادر یو اللہ دے بل سوک نشی کے دے بل سوک سوال نے پیدا کی گئی چی آغا پار سبانی قادر شی پار سبانی وست بس دیو اللہ چلی گی قادر پار یو سیز قدرت لرون کے آغا یو اللہ دے واللہ علا کل شین قدیر او اللہ تعالی پاری او سیزا قدرت لرون که ده نوار پسید لائل اقلی ذکر کئی خان چه اِلَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ یقیناً پا پیدائش دا اسمانونو او زمکا کی اللہ وی اسمانونو تاو گورا دی زمکی تاو گورا دا خکل نظاری دا قدرتونو اللہ را بولدتو وی داو گورا پا دیکی وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او پا بدلی دو را بدلی دو دشپی او درده کی کلش پاوک دشی او رز لندشی نکه دا چه از جمعه اونو ماخوتن موز بکی دوست کنه ها ادام اونگو زمازیگر موزو که نو رز اگده شوا او شپا لنده شوا اللہ را بولیدت والا نظام داسی قائم کرده ده داسی والا قائم کرده ده اچه طول عمر یو رز وینو بیا بازی چلو لیوانی شو بو خلکا آرام تیم بنو ملاوی ده کنه خلق با لیوانی شو دا چې در باندې دوه نور مخار کړو یو نور تاسو موږ ټینګی چې بل نور وچ یو درځي را دی بل د شپې په ټیم کې راځي ها نو اسی بالکل دا خلکو نه به بالکل اسی سی ثابت دي استو خدا هر څه الله رب العزت په یو اندازه باندې مخار کړی او پیدا کړی دی په هغه اندازه سره چلیږي هغه په دې باندې ډېر خپويږي هغه یو وای په سبي دې بلاسو کنازه پروتو کده او کدلو اندوانو زیلی خونره نرهی کنه ایگه در در اندوانه وی دیره دو که اپور ده چیده نوی کدلو یو غاٹا بیره دو دمره دمره کرکنی دی بکه الاز پروت ده غرمتیم ده ویره ده اللام جی بکارو نرهوینو غاٹی ولی ده او گوره دادا کرکنه ده او گوره ازی دمره دمره زیلو ده او گوره دادا می دا هغه د پکار یا د دې د پکار چې دا وی دی کټا شي په دې زبانه په دې په زبانه کرکان را پرې وتا وی یا الله تډر خپويږي خدایا شکر دې چې اندوانا نه وا کینه د مخ سره به مروا نه وا ها هر یو شی الله په یو اندازه پیدا کړو الله به خپويږي کنه ها الله به خپويږي الله کارونه کې وګوتنه نه وکنه اِلَّا فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ او پا بدلی دو را بدلی دو دش پی او در رضی کی دیر ازو که میوه پخیگی نو اغیلا دا زیاد تپش او دا زیاد گرمای ضرورت دی رضو تا اگده کی او نور و تا گرم کی دا اللہ کار دی کنا دا اللہ کار دی گینه نو برا چلال شی گلگت او دی علاقو تا نو پا کم موسم پا کم کال بانه چه ال تا گرمی کم ای و خورمانه ای ال تا دیر لیت بیا پخیگی دیر لیت پخیگی ال تا بیا دا اللہ بادشاہ دا قدرت نزاری دی و اختلاف اللیل و النهار او پا بدلی دو را بدلی دو دشپی او در رضی کی او کل اللہ تعالی اشپا اگده کی او رز لنده کی پا دیگی لایاتین خامخا دل علی دا اللہ دا وحدانیت و چدار سیا واللہ کئی گینی کبل و تر بلا اتار ٹیوے گا نا نو بیا بیاوی چوری گا زو خود اشپا اگدو ما او بل باوی چی زو رز اگدو ما طول نظام بگڑ بڑ طول نظام لا یادین خامخا دل علی برتی دا توید دی لی اولی الالباب دا پارا دا خواندانو دا اکل الَّذِينَ آکسان دا اکل من سوک دی الَّذِينَ آکسان یدکرون اللہ چی ادوی اللہ تعالی قیامن پا اولارا و قعودن او پناستا و غلا جنوبی مو پارخونو قلوبانی خو یا سڑی اولاری یا نازی اپروتینو پا هر حال که دی اللہ یادی مونگا خو جدا سودا بانی اختیو زانی خو جاپان تا تل ده ادم را پیسی را را زمان غزی خودل تی اصلی گلدی را گرزی نو پولا را پناز دا بملاز تا دایو سوچ ده اپلانی خو دم را پیدا گیرو که امونگا خو آغشت بایلی دا سوچ ده اپا دقی که ولی مرگ را شی دقی که مر شی دا سی دی انن سبا خو موبایل ده پلا را روان ده نوم آغا غاگی زان تا شناستی آغا غاگی که پروت نو آغا غاگی بل کاری نشته ده شیطان سمرا لوی روانه او که مخلوق